उपजीव्य। ब्रह्मणा अधिष्ठितो वृक्ष हो ब्रह्म वृक्ष, ब्रह्म से अधिष्ठित वृक्ष है ये ब्रह्म वृक्ष है। तत्व तदेवान प्राविशत, तथापि ज्ञानम बिना छेद तुम अशक्यतया, जिसलिए ज्ञान के बिना इसका छेदन हो नहीं सकता, इसलिए सनातन चिरंतन ये वृक्ष चिरंतन है, चला ही जा रहा है। कब से चला आ रहा कुछ पता नहीं, कब तक चलेगा कोई पता नहीं। एतस्य ब्रह्मण परस्य आत्मनो वनम, ये पर ब्रह्म का वन है। वन वन क्यों है, वन नियम संभजनीयम संभजनीयम, कहा कि ब्रह्म का संभजनीय है। का अत्र ही ब्रह्म प्रतिष्ठितम, इसी में जीव रूप से ब्रह्म प्रतिष्ठित है ना। तस्य वृक्षस्य संसाराक्षस्य तदेव ब्रह्म सारभूतम, और उस वृक्ष का जो है सारभूत वही ब्रह्म ही है। अथवा अस्य वृक्षस्य अनवच्छिन्नस्य संसार मंडलस्य, ये जो अनवच्छिन्न जो संसार मंडल रूपी वृक्ष है उसका तदेतद् ब्रह्म वनमिव वननीयम संभजनीयम। तो वो संसार वृक्ष के संभजनीय के समान है, यानी संसार इस ब्रह्म का भजन करता है। नहीं ब्रह्मातिरिक्तम संसारस्य आस्पदम अस्ति, क्योंकि ब्रह्मातिरिक्त तो आधार ही नहीं है ना संसार का, यही भजन है, भजन के समान हो गया। दो हो गया ना, एक तो संसार में जो है वह ब्रह्म जीव भाव से संसार का भजन, और एक संसार जो है हाँ ब्रह्म के आधार के बिना है नहीं, इसलिए संसार का संभजनीय बन है वही ब्रह्म बन हो गए। अच्छा बनमिव बनम बननीयम संभजनीयम, नहीं ब्रह्मातिरिक्तम संसारस्य आस्पदम अस्ति, ब्रह्मैव अविद्या संसरति इति अभ्युद्गमात्, ब्रह्म ही तो अविद्या के द्वारा संसार भाव को प्राप्त होता है। अहम् ब्रह्म इति दृढ़ ज्ञानेन उक्तम संसार वृक्षम चित्वा, अहम् ब्रह्म अस्मि, ये जो दृढ़ ज्ञान है इसके द्वारा जो है संसार वृक्षम चित्वा, संसार वृक्ष का छेदन करके, छेदन क्या करना है, प्रतिबंधका भावात्, प्रतिबंधक का जो है निराकरण करके, आत्मनिष्ठो भूत्वा, आत्मनिष्ठ हो करके पुनरावृत्ति रहितम कैवल्यम प्राप्नोति, पुनरावृत्ति रहित कैवल्य को प्राप्त कर लेता। एतद् ब्रह्मवनं चैव ब्रह्माचरति नित्यशः, एतद् चित्त्वा च भित्त्वा च ज्ञानेन परमाशिनः। अधःशाखम् इत्येतद् व्याचष्टे, अब श्लोक में आ जाइए। श्लोक में जो अधःशाखा है तो अधःशाखा को कहते हैं कि महद अहंकार तन्मात्रादयः, ये सब हो गए अधःशाखा। आदि शब्देन इंद्रियादि संग्रह, आदि शब्द से ले लीजिए इंद्रियादि, यानी महत हुआ पहले, फिर अहंकार हुआ, तन्मात्राएं हो गई, इंद्रियां हो गई, इधर मन हो गया, यही सब शाखा उसको है, अधशाख हो गए। संसार वृक्षस्य अति चंचलत्वे प्रमाण मा, संसार वृक्ष अति चंचल है, इसमें प्रमाण कहते हैं कि न शोपि स्थाता, ये है ना, इति अश्वत्थम अश्वत्थस्तम क्षण प्रध्वंसिनम अश्वत्थम प्राहु कथयन्ति, इस प्रकार जो है श्रुतियां स्मृतियां जो है ऋषयः कथयन्ति, ये लोग कथन करते हैं का प्राहु। अब एक शंका ये उठाते हैं कि भाई जब ये क्षण प्रध्वंसी आपने कह दिया तो इसको फिर जो है वह इस श्लोक में कैसे कहा कि प्राहु रव्ययम, आपने कह दिया कि क्षण प्रध्वंसी कहते हैं ना, और इधर श्लोक में आया प्राहुरव्ययम, तो दोनों का तो विरोध हो जाएगा। क्षण प्रद्वंशिनो अव्ययत्वम विरुद्धम इत्याशंक्याः। क्षण प्रद्वंशी जो होगा वह अव्यय नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यय हो रहा है ना, प्रध्वंस माने व्यय ही तो होता है ना। अरे एक एक अवयव का व्यय होता है तो अव्यय कैसे हो? तो उसका उत्तर देते हैं कि संसार मायामयम अनादिकाल प्रवृत्तत्वात्, ये अव्ययम संसारम, संसार मायामयम, ये मायामय है मायामय, और अनादिकाल से प्रवृत्त होने के कारण इसको अव्यय कर दिया। अब मायामय है तो वह वैसे का वैसे दिखता रहता है, इतने काल से परिवर्तन होते हुए भी वैसे का वैसे दिखता है। इधर मरता है व्यक्ति दिखता है, इधर जन्मता दिखता है, ऐसे चलता रहता है। कई जगह ऐसे हैं कि जहां पर जो है वह कभी आश्रम रहा होगा, फिर जंगल हो गया, फिर कहीं जंगल है, फिर वहां आश्रम हो गया। ऐसे पहले भी कभी पाठ चलता रहा होगा क्या? बीच में सब जंगल हो गया था, फिर आश्रम हो गया, फिर पाठ चल रहा है, सब वैसे का वैसे चलता रहता है, यथा पूर्व में करते हैं। अब कहो फिर मुक्त हो गया, मुक्त हो गया तो हो गया, पर वैसे का वैसे होते रहते हैं। मुक्त हो गया उससे क्या अंतर पड़ता है, फिर वैसे का वैसे वहां पर होता रहता है। बहुत विलक्षण है यहाँ, बहुत जो है वह बड़े बड़े नगर जंगल के रूप में हो जाते, फिर कभी काल आता है तो वहां नगर हो जाती है, और जहां नगर है वहां जंगल हो जाते। आजकल के वैज्ञानिक कहते जहां हिमालय वहां समुद्र था करते, तो जहां समुद्र है वहां कभी हिमालय रहा होगा, क्या पता, पर्वत रहा होगा। अब वेदों में सरस्वती नदी की बड़ी भारी महिमा आती है, पर आजकल खोजने से नहीं मिलती। बताते हैं और रेती के नीचे नीचे चलती है, हम भी देखाए हैं। अरे वहाँ क्या है, आप राजस्थान में चले जाइए, वहाँ नीचे नीचे सब चलती है सरस्वती नदी। अम्बा जी के पास दिखाई पड़ती है, यहाँ दिखाई पड़ती है आपके जो ये है ना, जो अपना कपिला आश्रम जहाँ है उसके पास दिखाई पड़ती है। अंदर नहीं नहीं, यहाँ वो जो वो देवहूति जहाँ पर थी, कपिल ने जहाँ जन्म लिया था, यहाँ क्या बोलते हैं अभी इसमें राजस्थान में है कि गुजरात में है, जहाँ पर उपदेश किया था, गुजरात में है, कौन क्या बोलते हैं उसको, सिद्धपुर, उसका नाम सिद्धपुर, तो सिद्धपुर है, सिद्धपुर बड़ी विलक्षण जगह है, वहां पर जहां पर जो है कपिला अवतार वहीं हुआ है ना, वहीं पर देवहूति को उपदेश दिया कपिल जी का। इस प्रकार ये ऐसी है मायामयम अनादिकाल प्रवृत्तत्वात्, इसलिए अनादिकाल प्रवृत्त है, इसलिए अव्यय है। स्वयं संसार वृक्ष, थोड़ी टीका देखिए, तदेव उपवाद्यति अनादि छादनम रक्षणम प्रावरणम वा, जो भाष्य में है कि स्वयं संसार वृक्षो अव्ययो अनादि अनंत देहादि संतानाश्रय, ये जो वृक्ष है वो अव्यय है कि अनादि अनंत है, अनंत जो देहादि का संतान, देहादि का जो धारा चल रही है वो धारा का आश्रय है बस। हि सुप्रसिद्ध तम अव्ययम, वो अव्यय है। अब नदी का जो है, ऐसा कहते ना कि आप जिस गंगा में अभी स्नान किए, दूसरे क्षण उसमें नहीं स्नान कर सकते, क्योंकि नर्मदा नाम है जल का, अब वो जल तो आगे चला गया, जिसमें आपने डुबकी लगाया वो जल तो आगे चला गया, पर वो उसका संतान चल रहा है ना, धारा चल रही है। ऐसे संसार भी बहुत तेजी से भग रहा है, पर वैसे का वैसे फिर टिकता जा रहा है। तो कहा आद्य तस्व संसार वृक्ष से इदम अन्यत विशेषण, उसका एक विशेषण और है। क्या विशेषण है? छंदांसी यस्य परणानी छादनात् ऋग यजु साम लक्षणानी यस्य संसार वृक्षस्य परणानी इव परणानी। कहते छादनात् छंद, छादनात् जो है का दो प्रकार का अर्थ करते हैं, कि रक्षण और एक प्रावरण। छादन होना ना आच्छादन, तो आच्छादन माने ढकना, और यही रक्षण के, ये है रक्षण। दोनों में भेद तो जो है भेद ही है, थोड़ा सा भेद है। आवरण जो है वो रक्षण भी करता है, दूसरे को दिखाई नहीं देता ना, आवरण कर दिया तो रक्षण हो गया उसका, घेरा लगा दिया रक्षण हो गया, ढक दिया तो रक्षण हो गया। इसी में जो है वो देवताओं को ढका नहीं, इसलिए असुर जो है उसको नहीं जा पाए। तो छादना छंद, तो छंद से छादना ऋक ये जो साम लक्षणानी, ये हो गए छंद। यस्य संसार वृक्षस्य परणानी व परणानी, ये संसार वृक्ष के पत्ते के समान पत्ते हैं। थोड़ी सी टीका देखिए, छादनम रक्षणम प्रावरणम वा, छादन है क्या, रक्षण भी है छादन, और प्रावरण ढक्कन भी है छादन। कर्म कांडानि खलु आरोह अवरोह फलानि नाना विधार्थवाद युक्तानि संसार वृक्षम रक्षन्ति। ये जो कर्मकांड है ना, ये आरोह अवरोह फल है इसका। इसका फल क्या है? गतागतित गतिगत, जाना आना। ये नानाविध अर्थवादी और बहुत प्रकार के अर्थवाद से युक्त हैं। सोमपा पूत पापा स्वर्ग यज्ञ रिश्ता स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, तो अर्थवाद युक्तानी संसार वृक्षम रक्षन्ति, ये संसार वृक्ष की रक्षा करते हैं। फल से ही तो इसकी रक्षा होती है ना। अब फल सबकी जो है फलाभिसंधि समाप्त हो जाए तो संसार फिर किसके आश्रय रहेगा? लेकिन ये नहीं समाप्त होता, देखिए लगा रहता है, कुछ न कुछ तो चित्त जो है रस लेते रहता है, कहीं न कहीं रहता, और यही बंधन का हेतु पड़ जाता है। लेकिन यही विलक्षणता है इसकी, इसलिए कहा कि यथा वृक्षस्य नहीं, वो टीका में संसार वृक्षम रक्षन्ति तन्निष्ठम दोषम च आवृणवन्ति। यदि विचार हो जाए ना, विचार देखिए यही है, यही छंद है। वो जो है वह बड़ी भारी महिमा जो है आती है, अब विचार उत्पन्न हो जाए तो संसार नीरस दिखने लगे, पर विचार नहीं उत्पन्न होने के, माया ही काम करे। विचार उत्पन्न नहीं होने के, संसार का वास्तविक स्वरूप सामने आ जाए तब तो इसे वैराग्य हो जाए। वास्तविक स्वरूप नहीं सामने, सच्चाई को स्वीकार नहीं करने देती माया, बस यही विलक्षण। व्यक्ति जो सच्चाई देखता भी है उसको स्वीकार नहीं कर पाता है ना। किसी को मरा हुआ देखता है तो इस सच्चाई को नहीं स्वीकार कर पाता कि भाई किस क्षण अपनी आयु खत्म हो जाए, देखो इसके साथ कुछ नहीं गया तो उसको वैराग्य हो जाना चाहिए ना, और वो वैराग्य नहीं। तो आच्छादन का कांड जो है ये करते हैं, कर्मकांड स्तुति जो है आच्छादन का भी काम करती है। तो इसी को कह दिया यहाँ पर, दोषम च आवृणवंती, आगे क्या पाठ है, तेन पानी छंदांशी परणानीय होती। इसलिए वेदों को जो है छंद के समान कहते हैं, पर्ण के, ते न हो तो पाठ ठीक है, तेन तानी छंदांशी परणानीय होती, अथवा ते का ही अर्थ कर दिया, तानी छंदांशी परणानीय होती, तीन होना जरा हेतु होने ठीक। तदेव प्रपंच, जैसे परणानीय भवंती माने वृक्ष का क्या करता है, देखो दोनों काम करता है, वृक्ष के स्वरूप को जैसे कपड़ा पहना दिया, ये ऐसे ही पत्ते है कि नहीं, और रक्षण भी करते हैं, उपाधि से रक्षण करते हैं, और जो है वो ग्रहण करते हैं बाहर से, और सभी चीजों के लिए वही रक्षण है। पत्ता ही निकाल दो तो जो है वृक्ष तो नंगा पड़ गया, फिर स्नान कैसे करेगा, इसलिए पत्ते की बहुत बड़ी भूमिका है वृक्ष में। इसी प्रकार जो है वेदों की बड़ी भारी भूमिका है इसमें, कर्मकांड इत्यादि की बड़ी भारी भूमिका है, यही इत्यादि करके जब सुनाते हैं तो ये लगता है कि वह यज्ञ करके हम प्राप्त करेंगे। तो ये भूमिका है टीका में देखें, भाष्य में, यथा वृक्षस्य परिरक्षणार्थानि परणानि, जैसे वृक्ष के परिरक्षण के लिए पत्ते होते हैं और वृक्ष का परिरक्षण करते हैं, तथा वेदा संसार वृक्ष परिरक्षणार्था, इसी प्रकार जो ये वेद हैं वो संसार वृक्ष के परिरक्षण के लिए होते हैं, संसार वृक्ष की रक्षा करते हैं। कहा संसार वृक्ष की रक्षा कैसे करते हैं, धर्म धर्म तद हेतु फल प्रकाशनार्थता, अब फल के प्रकाशक है ना, और धर्म धर्म के स्वरूप के प्रकाशक है, यही रक्षण है उनका। उक्ते अर्थ हेतु माप धर्म धर्म, यथा व्याख्यातम संसार वृक्षम, अब यथा व्याख्यात जो संसार वृक्ष है उसको समूलम यस्तम वेद, मूल के सहित जो जानेगा वह मूल के सहित उसको उखाड़ेगा, और नहीं तो ऊपर से काट भी दे तो फिर वह कंठा फिर जाता है। जब ये घर छोड़ करके जोर से चलता है तो उस समय काट ही देता है, पर फिर जब आ जाता है इधर तो फिर वह अंकुर हो जाता है, क्योंकि मूल नहीं कट पाता ना, मूल नहीं तो अनुभव करके देखिए कि घर से जब निकलता है तो काटी के निकलता है ना, और क्या करता है, जो संबंध बनाए रहता है उतने काल तक वो सबको काट देता है, काट के चल देता है, और फिर देखो जो है वो अहंकार रहता है उसका तो नाश हुआ नहीं रहता है, अज्ञान रहता है वो फिर बना लेता है, इसलिए मूल सहित इसको जान करके काटना पड़ेगा तभी कटेगा, नहीं तो नहीं कर सकते। इसी को कहा कि समूलम यस्तम वेद, मूल के सहित जो इसको जानता है सो वेदवित, वही वेदवित है, वेदार्थवित है, खाली वेद का अर्थ जान लेने से वेदार्थवित नहीं हो जाता है, जो इसके मूल के संसार के मूल को, जो छांदोग्य में चल रहा है मूल के लिए ना, उस मूल को जो जान लेता है, तो मूल को जाने बिना जो है वह कि कैसे अज्ञान से ये उद्भूत है और कैसे स्वरूप पर ये जो है वह माया खड़ी हुई है, तो इसको जो जान लेता है तो वही वेदार्थवित होता है। माया मूल है और माया का आधार परमेश्वर है, ये वहां से जानता है, देखिए कर्म कांडानाम वेदानाम इति शेष इन्हें धर्माधर्म तद हेतु प्रकाशनार्थत्वात् कौन प्रकाशन करते हैं कर्म कांडानाम वेदानाम तो कर्म कांड जो वेद है कर्म ब्रह्माख्य सर्व वेदार्थस्य तत्र अंतर्भावम उपेति व्याचष्टे अरे वेद में कर्म कांड भी तो है तो ब्रह्म कांड भी तो है ना तो कर्म कांड और ब्रह्माख्य जो है सर्व वेदार्थ को उसका अंतर्भाव को लेकर के उसको कहते हैं क्या कहा भाष्य में कि वेदार्थ क्या प्रतीक है वेदार्थेति वेदार्थ है ना वेद विद वेदार्थ विद है ना तो ये दोनों को जानना हुआ ना इधर जो है उसको भी जाना और मूल को भी जान लिया मूल को भी जान लिया तो ब्रह्म को भी जाना और कर्मफल जगत को भी जाना और ब्रह्म को भी जाना इसको लेकर के कहते हैं कि वेदार्थ इन समूल संसार वृक्ष ज्ञानी आगे क्या है नहीं टीका में देखिए वेदार्थेति के बाद क्या है समूल संसार वृक्ष ज्ञानी अमूलम हित्वा मूलमेव निष्कृष्य ज्ञातुं सत्यम मैंने मूल यहां ले लिया ब्रह्म समझे आप कि नहीं मूल के सहित संसार वृक्ष का ज्ञान में अमूलम हित्वा यानी वृक्ष भाग को छोड़ दिया तो मूलमेव निष्कृष्य ज्ञातुं सत्यम मूल को जाना जा सकता है तद ज्ञानार्थम प्रयतितव्यम इति मत्वा तद ज्ञान स्तुति अत्र विवक्षिता इत्या भाष्य में देखें कि नहीं संसार वृक्षात अस्मात समूलात ज्ञेयो अन्यो अणुमात्रो अपि अवशिष्टो अब दोनों को जान लिया जब आपने संसार को और ब्रह्म को जान लिया तो जानना क्या शेष रहा तो संसार को क्यों जाना त्यागने के लिए तो इस प्रकार जो है दोनों को इसी को कहा संसार वृक्षात अस्मात समूलात मूल सहित ज्ञेयो अन्यो अणुमात्रोपि अवशिष्टो न अस्ति कुछ भी शेष नहीं रहता है जिसको जाना जाए अतः सर्वज्ञस्य यो वेदार्थवित इति समूल वृक्ष ज्ञानम स्तौति इसलिए जो सर्वज्ञ हो गया जो इसको जानता है वेदार्थविद तो मूल के सहित वृक्ष ज्ञान की स्तुति है खाली वृक्ष को जानने से लाभ नहीं है इसके मूल को जानना होता है तो मूल मुख्य मूल क्या है देखिए है तो ये अज्ञान ये बीच में है इसीलिए अभिन्न निमित्तोपादन कारण मानते हैं ना पर वो अज्ञान ये बीच में आता बीच में है अज्ञान वही क्या है कि वो मूल को पकड़ने नहीं देता आपको मूल को से संबंधित नहीं होने देता आपको ये अज्ञान जो है तो ये अज्ञान नहीं संबंधित होने देता तो मूल को जो जान लेता है तो उसका ये मूल में ये क्या होता है कि ये मूल में बाधित हो जाता है माइक है ना तो अधिष्ठान को आप जान लेते हैं तो सर्व बाधित हो जाता है तो क्षेत्र भेदन हो जाता है इसी को कहा कि तज ज्ञान स्तुति अत्र विवक्षिता कुतूहलम दिया है कहा दिया है अच्छा टीका में है कुतूहलम कुतूहलम अमूलम भी है ना समूल संसार वृक्ष ज्ञाने कुतूहलम, मैंने समूल संसार वृक्ष ज्ञान के विषय में आपके अंदर कुतूहल होना चाहिए, है जिज्ञासा होनी चाहिए। तब तो अमूलम हित्वा मूलमेव निष्कृष्य ज्ञातम, उसको छोड़ करके मूलमेव निष्कृष्य ज्ञातम सत्यम। जब कुतूहल होगा, जब जिज्ञासा होगी, तभी आप मूल को जानने में समर्थ होंगे। इसको छोड़ देंगे, मूल विषय की जिज्ञासा होगी तो इसको छूट देंगे आप, और मूल को ही जानने में आप समर्थ हो जाएंगे। और जब तक मूल की जिज्ञासा आपके अंदर नहीं आई, तब तक इसी में जो है वह लगा रहता है, चित्त लगा रहता है, क्योंकि अभाव रूप है ना, तो ये पूर्ण तो होता नहीं, तो इसी में लगा रहता है। ये सबसे बड़ी विलक्षणता इसकी है कि ये माइक है इसलिए पूर्ण होता नहीं, और माइक होने से इससे तृप्ति होती नहीं, इसलिए इसमें चलते रहो। जैसे वो बनाते हैं वहां पर कुंभ इत्यादि में एक भूल भुलैया बनाते हैं, जैसे मान लीजिए भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, तो भीड़ को रोकेंगे तो कठिनाई पड़ जाती, तो एक ऐसा बना करके रास्ता रखते हैं वो कि भीड़ चलती रहेगी। अब देखो संगम वहां से 2 किलोमीटर है, और आप 5 घंटा चलते रहेंगे, और आप जान रहे हैं कि हम संगम जा रहे हैं, और अब क्योंकि सामने भीड़ है, पीछे भीड़ है, इधर भीड़ है, उधर भीड़ है, अब आपको तो इधर उधर से लगा हुआ खंभा रास्ते से चल रहे हैं, तो आप जा रहे हैं, जान रहे हैं कि हम संगम में जा रहे हैं, पर आप 6 घंटा जो है वो घूमते रह जाएंगे, संगम पर नहीं। जब देखेंगे कि उधर भीड़ खत्म हो गई संगम के तरफ का, तब वो खोल देंगे रास्ता, फिर वो आपको घुमा के ऐसे खोल देंगे, आप पहुंच जाएंगे। तो ऐसे संसार है, इसमें घूमते रहो पता ही नहीं लगता कहाँ जा रहे हैं, कब तक चलना है इसका कोई ठिकाना नहीं, कब तक भोजन करना है इसका कोई ठिकाना नहीं है, रोज खाते रहो, बड़ा आश्चर्य इसमें है, रोज ही खाते रहोगे, एक बार खा लेना तृप्त हो जाना था, पर नहीं, रोज ही खाते रहो मृत्यु पर्यंत, बड़ा भारी संकट है। इसलिए इसको कहा कि जो है वह ये ऐसी भूल भुलैया है कि इसमें तो कोई अंत, इसीलिए कहा कुतूहलम, जब मूल के विषय में कुतूहल हो कि भाई वस्तु तो ये दिखाई दे रहा है पर है कहाँ इसका मूल, तो मूल के विषय में जब कुतूहल होगा तो मूल में प्रतिष्ठित हो जाएगा, जब मूल में प्रतिष्ठित हो जाएगा तो इसका छेदन भेदन हो जाएगा। अब एक विचार ये करते हैं कि अवयव संबंधी क्या पाठ है, अवयव संबंधिनी अपरा प्राग उक्ताद अतिरिक्ता कल्पना इति आवत, वो है ना भाष्य में, तस्यैव संसार वृक्षस्य अपरा अवयव कल्पना उच्यते, वो संसार वृक्ष की एक कल्पना तो बता दिया पहले, ऊर्ध्वमूल मदशाखा अश्वत्थम प्राहु रव्य छंदांश यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित, अब एक दूसरी कल्पना इस संसार वृक्ष की अपरा अवयव कल्पना, वहां भी अवयव कल्पना थी, स्कंध आदि अवयव ही होते हैं, यहां भी एक अवयव कल्पना है पर दूसरे प्रकार की अवयव कल्पना है, तो उसी को टीकाकार कहते अवयव संबंधिनी अपरा प्राग उक्ता अतिरिक्ता कल्पना इति आवत आ मनुष्य लोकाद, आगे क्या पाठ है, आ विरंचे आ विरिंचे पाठ है वो, ठीक है, आ विरिंचे पाठ है कि विरिंचे सभी में पाठ यही है, ठीक है, मनुष्य लोक से लेकर के और ब्रह्मा पर्यंत कहीं अविचीय पाठ तो नहीं है न? किसी में क्या अविचीय पाठ है क्या? किसी में पाठ नहीं। जैसे आधा जैसे मनुष्य लोक से एक ऊपर की कल्पना है और एक मनुष्य लोक से नीचे की कल्पना है, एक आधा शाखा है एक ऊर्ध शाखा है। ये जो जटा निकल जाती है इसमें ना, ये क्या है? आधा शाखा है। यदि मनुष्य लोक को बीच में मानो तो, और नहीं तो वहां से ही नीचे मान लो तो वही है। अविचीय पाठ कहीं न कहीं होना चाहिए ऐसा लगता है हमको, सुना हुआ मालूम होता है कहीं अविचीय। अविचीय होता है नरक मने नीचे तो बस। अच्छा देख क्या है, अपर अवयव कल्पना उच्यते। तो अपर अवयव कल्पना यही है कि पहले भी तो अवयव कल्पना हो गई थी ना, हिरण्यगर्भादि जो है इसको ले लिया था, इसमें प्रसिताश्व शाखा है अधशाखा, ऊर्ध्वमूलम अधशाखा, अधः शाखा से जो है हिरण्यगर्भ से लेकर के कार्योपाधि जीव ये शाखा ये जो है शाखा ले ली गई थी। अब तदगत विशेष कुछ कहना है इसके लिए यहाँ पर अपर अवयव कल्पना उचित है। अधश्चोर्धम प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। कहा कि जो है अधश्च ऊर्ध्वम्, ये नीचे और ऊपर दोनों जो है इसकी शाखा फैली हुई है। मूल तो एक ऊपर है, पर ऊपर भी मूल है नीचे भी मूल है। इस वृक्ष बड़ा विलक्षण है, इसका एक मूल तो है ऊपर परमात्मा अधिष्ठान हो, और नीचे भी मूल है। जैसे वट के दो प्रकार के मूल होते हैं, एक तो जो है वो जहां से वो चलता है, और एक जो है उसमें से मूल निकल निकल करके पृथ्वी पकड़ लेती है। कहीं कहीं तो आप देखेंगे कि जो मुख्य मूल है उसका पता ही नहीं लगता कहां चला। बहुत पुराना वृक्ष जब हो जाता है तो मुख्य मूल का पता ही नहीं लगता है, जो ये बाद में निकली हुई जड़ें हैं वही जड़ों पर वह वृक्ष खड़ा रहता है, मुख्य मूल का पता नहीं। यहां भी पता नहीं लग रहा है, इस जगत में जो है दूसरे जड़ों पर ये खड़ा है और मुख्य जो उसका मूल है उसका कोई पता नहीं लग रहा है। तो दो प्रकार की शाखाएं कैसी फैली हुई हैं? तो आधा को समझ लीजिए कि मनुष्य से लेकर के तिरियक स्थावर है अविची इत्यादि नरक पर्यंत सब जो है पाताल पर्यंत ये सब जो है वो नीचे की शाखा है, मनुष्य को बीच में ले लेना। मनुष्य को बीच में इसीलिए लेना पड़ता है कि मनुष्य शरीर में जो कर्म करता है उसी का फल ऊपर भी जाकर के भोगता है नीचे भी जाकर के, इसलिए मनुष्य को बीच में लेते हैं। कमाई की जगह यही है, खाने की जगहें बहुत हैं, तो वह ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं। तो मनुष्य से लेकर के तिर्यक स्थावर आदि जो हैं अवीची पर्यंत मानते हैं, ये तो हो गया आधा। कहते हैं कि ये हो गया आधा, और ऊर्ध्व क्या है कि मनुष्य से लेकर के ऊपर कहाँ तक जाएगा, आगे गंधर्व किन्नर यक्ष देवता इत्यादि से लेकर के हिरण्य गर्भ पर्यंत, ये हो गए ऊर्ध्व शाखा। तो यहां तक ये फैले हुए हैं, और मनुष्य से लेकर के होता है, क्योंकि जो आता है ना, जो कपूय चरणा है, वह जो है कुत्सित योनि को प्राप्त हो जाएंगे, और जो रमणीय चरणा है ये ऊर्ध्व चले जाएंगे। तो इस प्रकार जो है ये शाखा फैली हुई है। अच्छा, खाली शाखा फैलने से क्या होगा भाई? प्रसृता वही प्रसरम प्राप्त, उसकी जो शाखाएं हैं, शाखा कितने भी फैल जाए पर कहीं से जल आदि रस सिंचन न हो तो कोई भी वृक्ष कैसे बढ़ेगा? इसको रस कहां से मिल रहा है इतना बढ़ने से? रस मिलना चाहिए ना, यानी सिंचन न बीज भी है, मान लीजिए कि जो है वह कहीं से एक का ऊर्ध्व मूल है, पर इसको कहां से मिल रहा है रस? देखिए, दो प्रकार का रस होता है। एक तो जो सत्ता रूप रस, इसको तो परमात्मा से प्राप्त है, लेकिन ये जिससे बढ़ रहा है ये रस दूसरे जगह से मिल रहा है। जिससे बढ़ रहा है ना, ये बढ़ने के लिए पानी दूसरे जगह से मिल रहा है, इसलिए कह दिया गुण प्रवृद्धा। ये गुण जो है, सत्व रज जो है, ये तम, ये जो है गुण, ये जो गुणों के द्वारा जो है वह निरंतर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ऐसा समझ लीजिए कि गुण ये सब है, देह इंद्रिय विषयाकार परिणत जो गुण है, देह इंद्रिय विषयाकार परिणत जो गुण है वह है जल सेचन के समान, कि जल सेचन के समान है, और उन्हीं से प्रवृद्धा बड़ा स्थूल होता जा रहा है। ये वृक्ष जो है, संसार रूपी वृक्ष, बहुत मोटा तगड़ा होता जा रहा है, यही गुण है। तो सत्वरजतम गुण जो देह इंद्रिय विषयाकार में परिणत हैं, वह जल सेचन के समान हैं, और उनके द्वारा प्रवृद्धा स्थूलीभूता स्थूल हो गया है। और विषय प्रबाला, जब खूब बढ़ा है ये, तो बढ़ने के बाद क्या होता है कि कोमल कोमल पहले निकलते पत्ते, लाल लाल लाल लाल कोमल पत्ते निकलते, तो बोलते प्रवाल। तो जो प्रवाल है वो जैसे क्या है, विषय होते हैं रंजक, तो विषय जो रंजक होते हैं, जैसे प्रवाल लाल लाल होता है ना, ऐसे विषय भी जो है रंजन करने वाले। तो ये विषय रंजन करने वाले हैं, प्रवाल भी बड़ा सुंदर लाल लाल दिखाई देता है, इसलिए विषय जो है यही है प्रवाल। कोमल जो है, जो पत्ते जो है निकलते हैं वो, तो विषय प्रवाला। विषय जो है रंजकतया प्रवालानि, ये आशामता है, जिसमें जो है प्रवाल के समानी है। ऐसा संसार वृक्ष जो है, इसका ऊपर का मूल तो ब्रह्म ही है, पर बाकी आदर्श मूला निन्न संतता, इसके दो मूल हो गए। देखिए ये ऊपर का जो है मूल तो ब्रह्म है और नीचे भी इसके मूल फैले हुए हैं। तो नीचे मूल फैले हुए हैं कहते हाँ, कहाँ फैले हुए हैं? तो मनुष्य लोग के यहाँ पर जो है वह वासना रूप जो अवान्तर मूल है ये फैले हुए हैं। अवान्तर मूल इसके कैसे हैं? वासना, ये जटा के समान है। जैसे बट में जटा होती है, ऐसे जटा के समान ये वासना है कि वासना उसको दृढ़ कर देती है। तो यहाँ पर फैले हुए जो हैं ये कैसे हैं कि वही वासना रूप जो अवान्तर मूल हैं, ये अवान्तर मूल फैले हुए हैं इसमें। तो अगस्य मूलानी अनु वृक्षम अनु संततानी, ये जो है विस्तार को प्राप्त हुए हैं, विस्तार करके ये फैले हुए हैं। और कैसे हैं? कहते मनुष्य लोग के कर्मानुबंधी, ये मनुष्य लोक में, मनुष्य लोक कहने का तात्पर्य यही हुआ कि मनुष्य लोक में ही प्रायः जो है अधिकार, कर्म का अधिकार इसी लोक में है, तो यही अधिकार है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य लोक के कर्मानुबंधीन क्या है? कर्म कर्म ही कर्म कौन है? धर्माधर्म, ये दो कर्म है ना। तो धर्माधर्मा के जो कर्म है वही है अनुबंध, यानी पश्चात भावी ये शामताएं, जिसमें कर्म जो है धर्माधर्मा की यही पश्चात भावी है। ये पश्चात भावी है माने वासना से कर्म, कर्म से वासना, क्या चलता है? वासना से कर्म और कर्म से वासना, बस यही चलता रहता है। कि अगर वासना से कर्म हुआ, कर्म से फिर वासना हुई, और फिर जो है अनवरत इसका संतान जो है वो चलता रहता है। तो इसी को कहा कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। काम कर्म जो है कामना होती है, कामना से कर्म उत्पन्न होता है, यही है जो है वह मूल है मनुष्य लोक में, प्राणी वर्ग में। तो सर्वत्र जो है विषय में जो है, विषय क्या है कि पहले पहले क्या होगा कि वासना रहती है तो विषय में कामना उत्पन्न होती है, कामना से फिर जो है कर्म उत्पन्न होता है, फिर भोग बनता है, और भोग जो है बनता है तो फिर जो है कामना उत्पन्न होती है, फिर कर्म उत्पन्न होता है, और उसी से उच्च योनि को, निच योनि को प्राप्त करता है। तो ये पुनः पुनः शरीराणि उत्पादयन्ति, ये कर्म जो है ये पुनः पुनः शरीर को उत्पन्न करते हैं, यही है कर्मानुबंध। तो मनुष्य लोक में कर्मानुबंध रहता है, इसी कर्मानुबंध से ये विभिन्न प्रकार के जो है शरीरों को प्राप्त कर, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, ऊपर भी जाता है नीचे भी। और क्या, मनुष्य लोक यही है, जहाँ मनुष्य देह है वही मनुष्य लोक है, मनुष्य देह नहीं उसमें जो है इस प्रकार का नहीं है। तो ये बता दिया, अब दो मूल ऐसा समझ लीजिए कि वो तो दृष्टांत का एक अंश लिया जाता, किसी भी वृक्ष में, बट के वृक्ष में दो मूल तो देख रहे हैं आप। पर ऐसे अश्वत्थ का तो अर्थ कोई पीपल का पेड़ थोड़ो किया, अश्वत्थ का अर्थ क्या किया? वो जो है कल रहेगा कि नहीं रहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं, स्व स्वस्थाता न हुआ, इसलिए इसका नाम अश्वत्थ हो गया। दूसरे क्या है कि पीपल में भी इस प्रकार की जड़ें होती हैं, पर वो मामूली होती है, जटा वहां भी हो जाती है, होता और बट में प्रत्यक्ष है इस प्रकार की जगह। यहाँ पे उपमा यह है कि संसार की दो चीज यहाँ पर बतानी, एक तो संसार का वर्णन करके संसार से वैराग्य उत्पन्न करना, दूसरे क्या ये संसार से को देखते ही मूल में जाना चाहिए। सारे पुराण इसी पर आधारित है कि जो जगत का वर्णन करते हैं ये जगत में तात्पर्य नहीं है, ये जगत का मूल कहाँ है, जगत का मूल कहाँ है, तो मूल का अन्वेषण जो है यही पर है। इसमें भी आएगा आपके छांदोग्य में, तूल से मूल में पहुंचना, ये जो कार्य दिखाई दे रहा है इससे मूल का अनुसंधान हो, तो यहां भी मूल का अनुसंधान करना है, और मूल का अनुसंधान इससे वैराग्य को उत्पन्न करना है कि इसको छोड़ेंगे तो मूल को पकड़ पाएंगे, मूल को जान लेने पर भी जब